أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سورة النور کی مسئلہ ذکر کی دل دفع فحشا اخفل زڑا اخفل معاشرہ دا دا فحشا و نفاقہ کی اغدری سبقونو اولنے سبق اغا بیان شو که فحشا راغلی وه د هغې علاج هم ذکر شو، چې راغلی وه نو هم علاج ذکر شو، او د راروانې دپاره پیشبندي صد د باب د هغې قواعد هم بیان شو چې به د اوو آدابو باندې عمل وشي. نو بیا زړنا د فحشا او محبت پوزی او د دې ځای نه دویم باب د صورت ته پدې کې مسله توحید ذکر کړي. مسله توحید او داغی دلائل عقلیہ او دمنن کو دنمنن کو تذکرہ داتر آیت نمبر وہ پانزوستم پوری دویم باب دیں اشاره دې خبرې ته چې معاشره دې د پاره صفاکیږي، چې مسلې توحید ترقی وکړي، ستاسو بدن کې هم ترقی وکړي، او په کائنات کې هم چې کمزرو ترقی وکړي. مسئلہ توحید هغه چې کمدنو ترقی وکړي، چې کله دې معاشره صفا کړه او زړه دې صفا کړو، نو مسئلہ توحید نور بن کې چمکېږي، زړه باندې هم نورانی شي او معاشره کې به نورانیت پیدا شي. دوه مناسبت دا دی چې منافقین تهمت لګي او مسلمانانو کې فحشا چې کمدنو خوري، فحشا خورول غواړي، نداغی مقصد داری چه مسئله توحید ترقیو نکی، چه مسئله توحید آغا ترقیو نکی، نو قران کریم مسئله توحید ذکر کئ صدا وا الله تعالی صلی که منافق مریو کچوی و اللہ رب العزت دا مسئلہ چه کمدنو خکارا کئی او دا با اللہ رب العزت زلی اللہ رب العزت پہ زلی دی آیات کریمہ تا آیت النور وی آیت النور و توی پدی باندی امام غزالی رحمه اللہ عمی و رسالہ لکلی دا مشکات الانوار پنم باندی مشکات الانوار بنوم باندې او د شاه رفیع الدین رحمه الله تعالی د شاه ولی الله سیف دزوی دا هم چې کم دنو په دې باندې او رساله ده فارسی کې دا او اردو ته ترجمه شوې ده دا غینوم دې تفسیر آیت النور تفسیر آیت النور دا رډیرو فوائد حامل آیات ته او ډیره توجه ورته شوې ده هغې د ویلو او د مثال طریقې هم ډېرې دي فرقې چې کمدنو هغه ډېرې دي طریقی سی کمدنو دا آیات کریمہ آغازیاتی دی اول ترجمہ کو نبیاء دا آغی سی کمہ طریقہ مثال دا نبیاء ویلے کی گی الله نور السماوات والارض الله تعالی رڼا د اسمان او زمکي مثل نوره کمشکات فی مصباح مثال رڼا د الله کمشکات فی مصباح پشان د دریده تاخچه کمشکات پشان د دریده فی مصباح شباغی کی اوڑی ووی المصباح فی زجاجا اوڑی واپشی شکی وی از زجاجا تو کاننا آکاو کبن او ششدا سوی لکستور دریون پڑقیدن کے یو قدو من شجرت مبارکا شبالاول شداڑی وا من شجرت مبارکت دا غون برکتنا زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ شغاد خونونا دا لا شرقیت ولا غربیہ ندان ور خاطه طرف تا او ندان ور پریواته طرف تا دبا نه مشرق طرف تا دا او نه مغرب طرف تا دا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار نزدی تیل داغی چغبل شی ولو لم تمسس نار اگر کون نرسی گری تاور نور نالا نور رنا داد پاسد بلی رنا لن مختصر هغه دا د طریقه مختصره لکه څنګه چې یو ډیوه وي د هغې تیل صفا وي تیل صفا وي او ډیوه چې کمدنو تاک کې پرته وي او په هغې باندې بیا شیشه هم وي دا ټولې خبرې چې یو ځای شي دا هغې رڼا هغه ډېره صفا وي او زیات وي دغه شان د الله د تصرف او تدبیر چې دی دا د کائنات د ذرې ذرې نه معلوم دی د کائنات د ذرې ذرې نه الله تعالی معلومیږي نو یو د دې کائنات نه توحید معلومیږي او دویم د انبیای کرامو د هغې تعلیمات هغه ورسره شي نو نور لالا نور د انبیای کرامو وحی هم شي نو نور لالا نور خدا ظاهر بارزو آسمانے بعالی شاہ و بے مثل شانے اللہ تعالیٰ دار سنا معلوم دی مطلب دے ذرے ذرے لہم اللہ معلومی گی ورسرش بیا دا انبیاء وحی شوا او تعلیمات شو نو وضاحت چے کمدن و نورم سیوا شو دا دا مسئلہ توحید مثال شو مختصر طریقے سره دویما طریقہ دا دا جدا دا اللہ تعالی دا دی نور دا داعی اعظم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے داغه مثال ذکر کئ نبی علیہ السلام داعی اعظم نور د الله تعالی هغه دو قسم دی یو نور تکوینی دی او یو نور تشریعی دی دی سالم زمکی او اسمان او دی کائنات دی کائنات وجود چره دا دا اللہ و تعالی دی دا اللہ را طرف ندی نو آدم و نشوالم یو ظلمتو دی نشوالینا اللہ و تعالی دا کائنات را اخکارا کو کائنات اللہ رب العزت را اخکارا کو دا یو چه کمدنو تا تیارین راوت رناتا بیا دا کائنات اخپل نشو چلے دلے تو دے کائنات چلون کے اللہ دے هغه د نورو د سپوږمۍ نظام دی او هغه د کته دریاګونو او دار سره نظام دی. د دې کائنات چلون کې چې دین او هغه الله تعالی دی چلون کې الله رب العزت دی مدبر او متصرف دې کائنات الله دا نور تکوینی دی کائناتی نور تکوینی نور دویم دی نور تشریعی دا غیر اخکار کولو دا بارا اللہ رب العزت انسان پیدا کرو دا انسان دا اللہ رب العزت تا تشریعی نور خارکی تشریعی نور اخکارکی نو آغا تشریعی نورو شاغا توحیدو شده انسانون ده هر یو سیز اختیارمن او په انسان کې متصرف آغا اللہ و تعالی دی کارساز و متصرف ده انسان ده طول و امورو آغا و ملا دی د سجدی د اطاعت د تعظیم د محبت چې انسان مکمل او تړلی شي د چا سره د الله تعالی سره دا انسان مکمل الله سره او تړلی شي د انسان د پاره غنورې تشریعي د وحی په ذریعہ باندې اغا چه کمدنو ده بارانا ده ملعه علاو ده حضیرت القدسنا ده علتا نراتو او پزمکا کی ده غیر ده پارا چه کمدنو یو پاک زڑپا کارو چه اغا پاک زڑتا منتقل شی او بیا ده اغا پاک زڑنا نور زړونو ته د کمندر سره شي منتقل شي او نور زړونو ته لاړ شي. دا هغه یو مثال ذکر کوي اوس دا هغه مثال ذکر کوي هغه نور تشریعي په هر دور کې د انبیاء کرامو په ذریعہ باندې دا اللہ را طرف نا دا برا نا براتو او دا انبیاء و زلونو با قبلو آغا نور تشریعی کمال طور سید الیوم اکملتو لکم دینکم آغا جا کمدنو کمال طور سید کمال تسو ورا سید شاغا د ټول واغانوارات راجم شو او یوی هستای روار کرده شو. شاغا نبی علیه السلامو دا آدم علیه السلام نشد کم نور الهی داغی شورو شوی و دا نور الهی شورو شوی و او نبی علیه السلام داغی نور اخیری حاملو داغا داعی اعظم شو. دا نورم نور الهی کامل شو او دا سالم عالم دا پارا دا سالم دنیا دا پارا دا جه کمدنو دایو نور داو گرزاول شو او دا مقرر کړی شو. نو دا آغا داعی اعظم دا آغا چه کمدنو یو مثال ذکر کئی دا آغا مثال ذکر کئی او بیا دویم چه دی دویم هغه داسې چې د دې قبلون کې ترې داعي نه فائدہ غستون کې د دې نور د طالب مثال ذکر کړي. بیا درې چې د دې نور طریقې دعوت او طریقې نصرت هغه به چې کمدنو څنګه وي نو د هغې دعوت مثال ذکر کوي. دا درې طریقې ته نهمونږه نورې وایو. یو چې دا د داعي اعظم چې د نور کوم داعي وي نو د هغه به اوصاف څه وي چاو دعوت چلی دعوت دا کم اوصاف و حاملی. دویم د دی نور چې کم طالب وی او قبلون کې وی دا غب اصا اوصاف وی. او درین طریقه دعوت دعوت چه کم ننو طریقه دعوت نو آغا با چه کمدنو سنگوی آغا سنگوی زیتوی نمخ کی اللہ نور السماوات دا نور تکوینی دی ورسره چارا نور تشریعی تا هم دا او دا مثل نوری دی دا د کمدنو د نورې تشریعي مثال دی د قانون تشریعي د هغې د کمدنو مثال دی د هغې مثال دی. مختصر تمهید هغه داسې د نبی علیہ السلام د بعثت نه لږ مخکې چې کومه زمانه د فطرت وه زمانه د فطرت وه نو په هغې کې ظلمت انتهایي زیات شو هغه ګمراهۍ ظلمتونه هغه دومره زیات شو. قرآن کریم ویلی دی چې هغه ظلمتونه انتهایی چې کمدنو زیات شو د هر طرف ته سورت بینه کې قرآن وایي لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکینا حتا تات یوم البینا لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکینا حتا تات یوم البینا چې کافران او مشرکان اهل کتاب ټول هغه په کفر او شرک تردد نکاو کفر او شرک ورته حق خاریدل شرکیات او کفریات چیو نو هغه ورته حق خاریدل سخ خاریدل حق پاغه کې شکم نکاو دومره تیار شو دومره چې کمدنو تیار شو. دارنگی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ نظر الی سکان العالم فمقتهم عربهم واجمهم الا بقایا من اہل الکتاب ان اللہ نظر الی سکان العالم اللہ تعالی دنیا والاو تو قتل خدا اللہ در عزاز ہے پکنو دومره تیاری وی دا تشریعی ظلمتونو ان دا الله د دین د نشوالی د وجنا چې دا الله نور الهی خلقو خراب کو شاکم نور د انجیل او نور د تورات او خلقو سکو خراب کو آئے کې تحریفات وکړل او هغه ماننا ظلمتونا تیاری گمراہی آغا چه کمدن سو شوی زیاد شوی اون داغی دا پارا رنا بکاروا چه دا چه کمدنو کائنات رنا شی لکا سنگ چه اسمان آزمکا اللہ رب بلدت رنا کڑیو اللہ سکڑیو روخانه کړی دي چې دا کا شانتي انسان د ازمکا اسمان او دا انسان چې د زړه روخانه شي زدان دا مونا زندگی دا چې کندرو روخانه شي اوس یا الله رب العزت د طرف نه کم نور الهی اگر آتو داغی نور دبارا یو حامل او قابل بکارو وقت دی گو رہی داغی دبارا یو حامل او قابل سو محل والا سو بکارو چی داغ نور اچتاون کے بھی آواغی نور لقبلون کے بھی داغی نور سری قبلون کے بھی او غیل یو محل قابل اغول سده پکار ده اغول لپکار ده تاغی نور ده پارا یو محل او زائی پکار ده چاگا حامل او قابل ده نور وی اغول لسده پکار آغی نور تشریعی لا نو پا سالم کائنات کی سالم کائنات کی قرآن کریم پیا وجیبہ طرز جوٹے کے ذکر کئی وَوَجَدَكَ ضَوَالًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ ضَوَالًا دا قرآن کریم وَوَجَدَكَ ہوئی دا وَوَجَدَكَ چه قرآن ہوئی اچھی ہوئی وَوَجَدَكَ دا دے انسانانو پلہ جوان دی وی گویا وجدان هغه اوسیس په ذکر زیدو ته وی سړی ګرځي او معلومی پس طلب نه چې کمنو سکی معلوم کی لاګاته او مسلې په ذکر دی نو ملاو شي نه سره نو درته ملاو شي نو ته بیا وجدته او می مندلا مسله مسکړه او مندلا او الله رب العزت نو خو سکنرو کی گی خدا وواجدکا چه قرآن ہوئی سچی ہوئی وواجدکا نو گویا کسی لکا تگر دیدی لکا یو آقل انسانی سچی آقل انسانی او غووی شیارا پا دی کائنات کی پا دی سچی کی پا دی کائنات کی دا سی او کس قتل پکار دی شاغه دی کمدنو اوم په انسانانو دړمن وی او اوم داغه تعلق دبر سره وی یو انسان هغه قتل غواړي چې زسو ګورم انسان ګورم وړه رومي وغرما کې لاټین راغسته او وېزه انسان ګورم غرما وسرا او وېزه چې کمدنو سو ګورم انسان ګورم وی مدرسې سوم لاړم خو پیدا مې نکو او ای خانقاه سوم لاړم خو پیدا مې نکو دا رنګ وی وګر دې نما و انسان مې سنکو پیدا نکو خو بازار تر اغلې مو لاټین را سره دی او سو ګورم سره غرم کې ویلا انسان ګورم شاورتوی ولې دا چې کوم دی دا انسانان دي دا چې کوم دي دا ښکاری دا انسانان نه دي موانا رومی و تووی اینکی میں بینی خلاف آدمان اینکی میں بینی خلاف آدمان نیست آدم خلاف آدمان دا چکم در تخکاری چیز انسان نا انسانیتنا آوٹ رواننی او د انسانیتنا خلاف رواننی اینکی میں بینی خلاف آدمان دا چې کوم ته ویني چې دا د انسانیت نه خلاف دي نو نیست آدم خلاف آدمان دا انسانان ندی دی انسان کا سوڑا دا انسانیت خو سا اخلاق دی انسانیت خو یو جوهر دی انسانیت خو دی کسوڑی نم دی دی اتوائی گیری دا کسوڑا و شکل گرب صورت آدمی انسان ابو دی احمد و ابا جعل هم یکتا نبوده کپشی کلوان انسانیت وی نو نبی علیہ السلام و ابو جعل و یو شانتیو بیا یا وزوار یو شانتیو و انسانی چه کم دنو آغا کتو نو گویا چیو سڑے پا دنیا کے گردے دا آد قیسر دربار للاڑو او ایر آز انسان گورما د قیصر په فوجیانو کې او د قیصر په ملکی د قیصر په وزیرانو کې د قیصر په گورنرانو کې انسان کتو انسان کتو بیا د کندنو لاو د قیصر دربار لا د قیصر په دربار کې دا غي په ګام بړانو کې دا غي په مولیانو کې او دا غي په خلقو کې انسان کتو نو کسرا والاو کیو تو ام انسان ملاو نسو قیسر کی ملاو نسو دی یونان یونیورسٹو تلاڑلو دی یونان یونیورسٹو کیسا کتو انسان کتو چه دی یونان پو یونیورسٹو کی بس پیدا کما انسان پیدا کم دی یونان پو یونیورسٹو کی وطا انسان ملاو نسو د یهودیانو مدرسو تراغه بیت المدرس تا غټ غټ جامعاتو د یهودیانو په هغه جامعاتو کې انسان کته نو انسان وته ملاو بیا لړو د عیسایانو خانخاګان وتا او پاری کې انسان کته ټیکو انسان کته پاری کې ورته انسان ملاو د مکی پدر مسالونو کې د مکی په عبادت خانو کې د مکی په بت خانو کې او په بیت الله شریف کې چار چا پیر علاقه کې پاغي کې انسان کتو خو انسان وته ملاو نشو چې انسان وته ملاو شو نو وا وجد کضالن فهدا کم ځای کې وته ملاو شو د عرب په صحرا کې دماکی چکندنو پخار کے او پیو غر کے پغار حرا کے پاغی کیوا تا انسان ملاو شو انسان و تا کم دا ملاو شو غار حرا پسر بانے و تا انسان تو شو ملاو شو ووا جادا کا ضوالن دادے ووا جادا کا اللہ تعالی وی امی مندی صرف تا وجادا کی فائل اللہ کا ذرک مفعول نبی علیہ السلام اتمی اولی دی ظالن حیران او پریشان پی اصلاح دا مخلوق کے تاکی درد ہو تاکی اخلاص ہو او تاکی احساس ہو چیر دا مخلوق با سنگ سمیگی دا یہودیانو پا مدرسو کے انسان نو دا عیسائیانو پا خانقاگانو کے نو دا یون وستے کے انسان سنشو ملاو نشو دا غرف سر کی غار حرا کې په یو غار کې انسان ملاو شو هغه انسان دا یې اعظم دی دا هغه بدن چې دی هغه حامل د نور دی دا هغه زړه چې دی قابل د نور دی دا هغه سینه چې دی قابل د نور دی او دا هغه زړه چې دی هغه محل د چا دی د نور دی هغه چې کم نور دی ماده د نور دی هغه کې چې کم درد او احساس ته چې کم درد او احساس ته راغي د وژنه هغه برنه نور فزان په سرا کاغو زن څه څه کو اوس په مثال په پوهشي مثال کې یو مشکات ته مشکوت یو چې کم دنو مشکات ته او دویم چې کم دنو درې پیژني درې کرن تاکچا دریچا پیژني چې کورونو کې چې کم لوخ کې خطولو دپاره د هغې چې بلې غاړې ته وته نه بلې غاړې ته وته نو هغه تاکچا نو دا مشکات او په دې مشکات کې دن ډیوا برادر ته برادر ډیوا دا ډیوا چې دا د دې نه چار چا پیره یو شیشه ده څه ده او په دې ډیوا کې تیل دی تیل څه شي شو ٹھیک شو غواړم یو مشکات شو درې شو دې پاغي کې څه شو دیو شو څه شو پاغي دیو کې دې کمندنو څه شي شو تیل شو تیل پای کې تیل شو آغا تیل چې کمندنو آغا هم انتهائی صاف اوس چې درې شو په درې کې دې کمندنو دیو شو څه شو او پاغ دیوه کسی شیشو تو چه سمرا دا سیزون صفاوی تو دمرا با رنا سوی رنا صفاوی تو نبی علیہ الصلاة والسلام بدن مبارک چده ناغا مشکات شو ناغا چه کما سینه دا سینه مبارک دا ناغا سینه شیشه شو شیشه شیشه شوا او پا آغا سینه کی چه کم دنو یو زڑه ده زڑه ده نو آغا زڑه چه کم دنو دیوه شوا او پا آغی دیوه کی تیل شو چا کم درد او احساسو نو آغا چه کم دنو تیل شو آغا چه شو نمشکات بدن ده نبی علیه صلاة و سلام بدن ده چه او چه کما چه کمدنو پاغی کسا دا سینہ سینہ راغا سینہ شوا شیشا او پاغی شیشا کے چه کم زلو دے راغا زلو سوششے مصباح دیوا او پاغی دیوا کے چه کم تیل لی راغا تیل شو دا نبی علیہ السلام درد او احساس چه نبی علیہ السلام پا مخلوق دارمانو مخلوق سو دارمانو اللہ تعالیٰ ہوئی فدی بدن کی سینہ و آغا سینہ چکم دا پاغی کیو زڑو پاغی زڑ کیو درد اوسو احساسو دمرا درد دمرا درد دمرا احساس دمرا فکر چکا چرتا دتا دا وحی الہی پروگرام ملاوی دلے نا که وحی چرتا نرات لے هم نو قریبا وا چه ده زان لے خپل د اقل پرانا که پروگرام جوړ کڑه وے چه ده خلق بر تیارون او باتما نو کی دیشی چه ده زان لے خپل سے جوڑ کڑه وے پروگرام جوڑ کڑه وے نو دسر چه ده دمرا دردو او د پاس نا چه کل نور الہی سو شو راگے نو ده ده درد او احساس یو نور شو او چې د پاس نو سره نور الهی شو ملګری شو نو نور نالا نور نالا نور په دې شو خدا د داعی مثال لري چې د نور داعی د الله د نور تشریعي داعی و هغه صوفي چې هغه کې دا صفاتونه وي دا صفاتونه وي چې دا هغه په بدن کې سینه چې کمی نو آسینه بالکل سوی د نبی علیه الصلاة والسلام شق صدر چی ده ناغت وزلی شویو سوزره دل قوم وي الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره شيشي مثال من د سینې ولو صحیح وره چې داسې صفه سینا لکه شیشا لکه څه شیشا هغه شیشا کانها کوكب کانها کوكب لکه چې دا ستوري وي او یو کدو من شجره ده چې بیا بلول شي هم زلیدون کې ستوره ده او بیا بلول شي د تیلو نه من شجره ده تیل بکم دی هغه صفا دی د نبی علیہ السلام سینا دولر چې کمنو شکه صدر سو غټ غټ دولر شو اپریشن چې دا غنه چې کمنو قومیتونه خواهشات جذبات دیتا نا بلکل سکریو در سکریو آغا چه خوزیدو نو دا اللہ دا پارا کیناستو نو دا اللہ دا پارا کپاسیدو نو دو اللہ دا پارا دا اللہ رب العزت دا پارا ارسی چیو آغا دا اللہ تعالی دا پارو ارسی چیو نو اللہ تعالی دا پارو دا اللہ رب العزت دا پارا او دا غتیل و تعریف کئی شاوه کی کم درد او احساس ہو نو آغا خلق زان ترا بلو یا قومیت ترا بلو نا لا شرقیت ولا غربیہ لا یهودیت ولا نصرانیہ لا شرقیت ولا غربیہ نبکی اس شرقیت و نبکی غربیت و نبا کی شرقی خیالاتو او نبا کی غربی خیالاتو نجذباتو نخواہشاتو داغن زانو میرو دا زان دا پارا نخواہ دو نی قومیت تا سکرا بلل نی تے کندنو بل ستا لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ الہیہ الہیہ صرف او صرف الله ته خلق را بلو هغه کې دت او احساس دیو حسینه دا چې صفا وا نه شرقي خیالات نه غربي خیالات کیس کیس نه بګینو یکاد زیت او یذیکو ولو لم تمسس نار قریب دا تیل داږي چې بلشي یعنی کوی الہی نه راتلا حضور ځان له پروګرام سکو اغه ځان له جوړاو خو الله رب العزت نور و نلا نور و هیرالا فارانا نور هم سیوا شو ها نور هم سیوا شو نو دا دې کمدنو د دایي مثال شو چې دایي له فکر دی شاګه دې کمدنو د هر قسم د هر قسم سمو لال شنو اور دې نه دې کمدنو خالی دی باغ کی خواہشات نوی نہ دی یہودیت نہ دی نصرانیت بس آوات کندنو دی اسلام دا پارے دا اللہ تعالی دی دین دا پارے دا اللہ رب العزت دی دین دا پارا لوی عظم اغلری آغا دی کندنو دنیاوی سمی اولاد شوہ نلری او ور سره دې کمندنو هغه سره درد او احساس دي درد او احساس دي جدایي به کمندنو په مخلوق باندې به کمندنو خفقيږي دردمن بوي او زه سره به احساس شي نو دای دا غدایی مثال شو اوز دا نور چه کم طالب دے دا نور چه کم طالب غدایی مثال ذکر کری دا غنور چه کم طالب دے او قبلون کرے غدایی مثال چه کم دنو سکی ذکر کوي چې دا مؤمن د مسلمان مثال عمده کسان دي غلط تفصیل دا چې بدن د مؤمن بدن د مؤمن هغه مشکات شو سینه د مؤمن زجاجه شو المصباح المصباح دا زړه د مؤمن شو د مؤمن زړه شو او زید او تیل دا شوق انابت شو شوق او سوشی شو انابت چه مومن کی با شوقی او انابت طالب دنور اغی کی با طلب وی اغی کی با طلب وی لو لم تمسس هنار اغی چه کم دنو لو لم تمسس هنار هدایت د استاد او د داعی او د مبلغ هدایت د استاد د داعی او د مبلغ یعنی د داسې کسم استاد نه داسې کم تیر شو او د داعی نه به فائدہ سو کخلی صداغت کمدنوم سینوی بالکل صفا هغه په صفا نیت ناشوی دانوی چیرې یا پلانکه خبرو شي یا ډینګلای شي هغه د نور الهی ته سینه منتظر ده هغه سینه کې لا شرقی ولا غربیا غلط خیالات نشته نه پاتی بازایسته نه کام پرستایسته نه ډاله بازایسته اس قسم سیزونا پکی اس قسم سیزونا پکی نشتے او غصم پنوری الہی پسے لیوانے دے پنوری الہی پسے لیوانے دے گرزی پنوری الہی پسے حنابت دے پکی دمرا اور پسے لیوانے دے کچر تا کدتا استازم ملاو نشی نو کېدی چې دې په خپل سوچ او په خپل فکر را نور الهی ستي معلوم خو چې بیا ورته د استاد تبلیغ او د استاد هدایت هم ملاو شو نو نور نو په دې کې اشاره ده چې کوم طالب د نور دی طالب د نور نو اغله چې کم ده نو اغله یو خیالات صفا پکار دی جاہت کمدنو نا کام پرستوی نا لسان پرستوی او نا ڈالبازوی نا خواہش پرستوی نا جذباتوی دا پاوی کی نوی دا پا کی نوی بلکہ اغا لا شرقیه ولا غربیه او دویم پاگی که انابتی چا کاد زیتو آیو دیو ولولم تمسا سنار ولولم تمسا سنار نور نالا نور داس طالب العلم شاگت کمدنو دا اوچت جذبات لري شاغه دې کمدنو دا لوی فکر خاون دی نو هغه ته الله به هدایت کی نور وته ملو شي درما ته طریقه دعوت مثال ته طریقې د دعوت مثال اغا داسی چه دیتا لکسو چکا چه دا ڈیوه چه دا ڈیوه و دا که یو پلن بیابان کی شیطلن بیابان کی تکی دی پمیان سی مدارانوی دیر ای که کم ہوئی روکا شو بس سجی شو داڑی و کمری تراؤا نرانوی لگن سی دا دی کمری نی دری تاگا نرانوی لگنو رسی شو بیا دی کمدنو دی رانا تا چار تا پیر شیشا و لگو پا شیشا کی بند نرانا بی لگنو رسی شی سیواشی او بلا چلی کی کمتین لی نو آغا سوپر پاور ہائی پیٹرول کتا نگر خاور تیل نا چا توری لکڑی کی یا پیٹرول و ڈیزلم نا چا توری لکڑی سکی های سوپر پیٹرول شوتا ہوئی آغا تا کینا بکی چکم دا جیازونو والدی تا آغا بکی واتا ہو دا دیلا دا آغا تا کم دے رانا دا بید آغا مخینو نسبی تا آغا ناو بدا لگی نو چه سمرا رانا محدود کی دل محدود کی دل نو دمرا رنا زیاده دل دمرا رنا سکی دل او چه سمرا رنا پا پلن زیاده اطلا نو دمرا روکی دل دمرا روکی دل نو قرآن کریم در تا طریقه دعوت خی چه طالب جانا تا پا درد احساس باندی نور الهی حاصل کو اسی خوراول غواری نو کدا در رنا دی سمرا چه کمدنو محدود اکڑا نو دمرا بے خوارا کری او که سمرا بے خوارا کرن نو دمرا بے روپا کری کدا رنا دے سمرا را محدود اکڑا دا درس حالت تا دکڑا طالبانو سراناستی او درس کئے یو یو طالب تیارائے محنت کئے خواری کئے نو دا بس پا عالم خوارا کری یو یو طالب العلم هغه به کمندونو دی یوی علاقه لپاره مقتدا شي او کنه تی جلسی او جلوسو ته کی چوکونو ته کی ګروندونو ته کی او هغه ځای کی مبادرانا ورو کاکړه دا دې سګړه ورو کاکړه چې څومره دې را محدود کړه نو دومره به خور شي او کله خورولو لپاره څومره خورای نو دومره به ورو دومره وې سکی نو را محدود ہے کا د در سالت ہے کا د در سالت ہے کا بدی سره به کمونو فائدہ لري او دا رڼا و خوريږي خوريږي با او ور سره چې کمونو د درسي طریقې دعوت کې یو خبر ادا ذکر کړي چې لا شرقيه ولا غربيه چه ده ده مقصد چه ده نو داوه شرقی و غربی فکرون ختم ولی اسلام غالب کول شرقی فکرون غربی فکرون آغا ختم ول دویم ذات دعوت والا چه ده ده ده مقصود با یو علاقه نوی بلکه عالمیه دو مقصود با سالم کائنات کی دانا دا چگلی دو دا دعواز چلے یو علاقی پوری خاص چی چیارا گری دا اسلام او دا نوری الہی بس دانا دا یو علاقی دے بس زمان آیا و علاقا دا بس دا ٹک شو نا زمان اور ضرورت ہو نا نا دو دا کمدنو دا آواز نه په شرق پوری بندی او نه په غرب پوری سری دا علاقائی آواز نه ده دا لسانی آواز نه ده ده با دا دعوت عام چلی او عام و انسانان تا دا ده با دعوت وی طول سر بخواری که یو علاقی محنت علاقائی حدود آغا ده کمدن و دانه نده لکه نبی علیه السلام چه آغا چه کمدنو پلک را خلاص تو بیماده دی کمدنو دا قیصر او دا کسرا مانه اخکارشوی اغا دی کمدنو ما دا اخکارشوی دا دا عظم اغا بڑیر اوچتوی عظم بیلیر دی کمدنو اوچتوی دا دا نور الهی دا طالب او دارنگی دا دنیا دا طالب پرخ دنیاوی طالب چې د سټوډنټ چوته وي دا هغه صرف هغه تنخواه پورې کار دی او د نور الهی طالب چې هغه ډیر لوی اعظم لري ډیر لوی اعظم او لوی اراده لري د دې کم دنو دا وان او دا فکر چې دی دا په یو علاقی او په دې پورې بند نه دی علامه اقبال هغه دې کم نه نو مبانګه دارا کی یو مکالمه ذکر کړل دا د بانګي او د بازو د بانګي او د باز چې دې یو بل سره مناظره کړل دې رسخت بانگی او باز بانگی خدا سے چالاک خونتا کرے دیر چالاک تے نیورزی دے باز تا ہوا ہے باز تا جے کمدن ہوا ہے وی ایک مرغ سرانے ایک آمرغ ہوا سے پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار وی بانگی جے کمدن شاہین تا ہوئے باز تا وی کتا جے کمدن هوا کې ګرځې نو لږ څه هم ګرځېلې ګرځو هي هوا گیر ته مه بي هوا گیر آزاد اگر تو هي نه هي مه بي گرفتار وې کته الزی نو له موږ نشو لته کته آزاد نو موږ چا تړلې یو پرواز خصوصیت ار صاحب پره کیو رہتے ہیں مرغان هوا ما ال پندار وې الوتل خور وزر والا لزی دی باندې تاسو دومره تکبر سشي لګوي دی باس ته یو وی وی ما درو امي يجوي مرغ هوا کی یو کہنے لگا سن کے گفتار دل ازار یا باز تدیر پی غرونا ورکل ډیر خبره ورکون غیرت او تر اوچت کو دی باز وتا اوین وی کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی حد ہے تیری پرواز کے لیکن سری دیوار پیداس خبر سیدہ وی تو ملواتے شیزو ملوزم خود جو دیر والو جی تر دیوالا پورے وار تر دیوالا پورے واقف نہیں تو حمت مرغان ہوا سے تو خاک نشیمن انہیں گردو سے کے سروکار ویسے جے کندنو پخاورو کے ناستے او باس چیدے ناغد آسمان پورے لیتی اسمانه پوری الوزی تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی ما در صده دیدان بانجم زده منقار تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی ما در صده دیدان بانجم زده منقار تش دیر ستا حمد تشه دی دیران کی چنجی قتل دیران کی چنجی قتل آمون چه کلخکار روالوزو نو زمان مخو که دستور سره لگی دستور سره لگی نو دا فرق ده د دنیا د طالب او د نور الهی د طالب چه د نور الهی طالب چه ده نو دا آغا آواز لا شرقی و لا غربی العالمی العالمی آغا پا یوزه پوری بند نده پا یوالاقی پوری بند نده طول دنیا چه ده نو آغا میدان محنت تے میدان محنت تے دا با عظم بی او دا با چکمدنو دا دعوت والا کار بی نو دا طریقه دعوت ذکر کولا چستا با چکمدنو طریقه دعوت اگر درس بی او تو با یو یو چکمدنو آغا با تیاره نور الهی والا لکه ایس تو قد نارا کی چی تیر شو نا اللہ رب العزت دی رانا تا او دا الله رب العزت دی نور تا دا به چې کمنو تیاره ای استاذی مواری بدایي نیوت طریقه چې کمنو ظهور د توحید مثال شو دویم د داعی د نور الهی مثال شو او دریم د طالب د نور الهی داغه مثال شو او سلورم د طریقې د دعوت چې طریقې دعوت به کې خولا نور به کې ګرانی طریقې شتا ماثل نوری کمشکات مثال د نور د الله په شان چې کم دنو د ذری دی فیاس مزران چې په دې کې او دیووی او دیوا په شیشه کې او شیشه دا سی کاو کاون لکه ستور زلی دن کې چې بل اول چې دا دیوا من شجره مبارکا دا غونی برکتینا خیر او برکت نړکینا زیتونه تین چا خونه دی لا شرقیه تین دا باق مشرق طرف تا دا او نا دا باق مغرب طرف تا دا نو مشرق طرف تا او نا مغرب طرف تا یعنی میانس کلا نو ار تین پنور لگی هر تین پنور لگی یکاد زیتو آیوزی او نزدی تیل دی چی بلشی اگر کون رسی کی دیتا اور نور و نرا نور رنا د پاس د بلی رنا یاد اللہ د نوری من یشا ہدایت کی اللہ رنا پلیتا آجا د شیرا دیو کی بیانی اللہ عبرتنا او نسال د پار د خالقو واللہ بکل شین علیم اللہ تعالی دی بکل شین علیم پاری زبان پویا ذات فی بیوتنا دین اللہ مراکز النور دا نور وکم ځای ملاويږي نو مراکز النور د نور مراکز هغه د کمندونو ذکر کوي مراکز النور هغه ذکر کوي فی بیوتن اذن الله د کو فی بیوتن دا نور الهی دا د کمندونو په کورونو کې اذن الله چې حکم کړی الله تعالی ان تورفا شدار زکندنو اوچت کړشی ان تورفا یومانا ان تم نادا شدار آباد کړشی دار زکندنو آباد کړشی انو دا ظاہری رفات شو دا ظاہری رفات ان تم نادا شدار اوچت کړشی یعنی خیستر آباد کړشی جمعات آبادول او د نور الهی مراکز آبادول دا سننو د انبیاءو نه دی ابراهیم مرکز د نور جوړ کړل دی نبی علیہ السلام مسجد نبوی جوړ کړو نو هغه له مرکز ضروری دی مرکز ضروری دی بیا مولانا سیندی رحم الله تعالی فرمایي یو قامی مرکزو نوی او بل بینو لقوامی مرکز دی نو بینو لقوامی مرکز آغا بیت اللہ شریف دی او قامی مرکزو نا آغا با چه کمدنو دا بینو لقوامی مرکز تابی دی آغی سر با تڑلشی وی نو قامی مرکز آغا چه کمدنو داغی بارا کی وی آن طرفا داری داری اوچت کڑیشی آباد دکڑیشی دویم آن تو عظاما آن تو عظاما دا شردی تازیم اکڑیشی دا دید تازیم اکڑیشی تون آداب و دی جماعت تا اشاره دا د دې عزت او تعظیم وکړی شي درن ان تو طهارا دا چې دا پاک کړی شي دا ټول معنی مراد دي ټول معنی چې کمزونو مراد دي ان تو طهارا غرطبی او روایت ذکر کړه دی وی من احب الله زوجل فليحبني ومن احبني فليحب اصحابي ومن احب اصحابي فليحب القران ومن احب القران فليحب المساجد فانها افنيه الله چاچ الله سره مين نو ما سره دي مين او کی او چه ما سره مینه که نو زما یارانو سره دی مینه او کی او چه زما خواب سره مینه که نو قرآن سره دی مینه او کی او چه قرآن سره مینه که نو جماعت سره دی مینه او کی جماعت سره دی مینه او کی وی زکا آزن اللہ فی رفعیا آزن اللہ فی رفعیا اللہ رب العزت حکم کرده ددی در رفعتو حدید اوچتوالی اردی درافات حکم اکڑ دے حاضن اللہ انتربا حکم کڑے اللہ تعالی شداری اوچت کڑیشی و بات دکڑیشی یعنی آت تی تفسیر اصل عبادی صدا ویسکار فی اسمو یو مانا یاد دکڑیشی بلے کی صرف نمدا اللہ حدید یسکار سمت لب یعنی اصاب بیو لہو فیا بالغدوی والا سال ما صلح توحید دی بکی بیان کریشی اصل تعظیم دی جمعات آغا دا دی چه ما صلح توحید آغا دی بکی بیان کریشی دا نور الہیو اصل نور داو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی غرائب کم دی امام رازیم نقل کری دی آسراج المنیرم ایں اتلا فیا کتابو کہ بیان نکڑے شی بلی کہ دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب دے کہ بیان کڑے شی وے اس کرا فیا اسمو او بیان نکڑے شی بلی کہ دا اللہ کتاب دا اللہ دی کتاب اہم مسئلہ یسبح له فیا بالغدو ولا سال تسبیح یا گے اللہ لا رب دے کہ بالغدو ولا سال دے گا صبح نو مسئلہ توحید نو قرآن جے کمدنو اہم مضمونو اہم مضمونو محایمی جے کمدنو ذکر کری دی چه دا مفید دو نور دا سیزو ویسکر فی اسمو یا ذکر شیب ریکی نم دا اللہ یساب دیو لہو فی آبیل غدوی والا سال پاکی ویا نئی آغی اللہ لنا پاکی بیانی آغی اللہ تعالی را فی آب دی جماعتنو کی بالغدو والا سال صفاو بیگا یعنی ار تین نا اللہ رب العزت پاکی و توحید اغلی بجماعت کی بیانی کی دا دی کمدنو دی جماعت اصل تعمیر دی اصل عبادی دی جماعت اغداو اگر امام رازی و روایت ذکر کری دی سال ابن سعد نا ها فرمائی من غدا الى المسجد وراء لیعلم خیرا او لیتعلمه کانا کمثل المجاہد فی سبیل اللہ یرجع غانما وی من غدا الى المسجد سار چسوک جمعات تراغ و ماخام لیعلم خیرا چچا تا قرآن خی او دین و تو خی اولیاء تعلمو یا ذکر لراغی نو کانک مسل المجاہد فی سبیل اللہ ارجو غانما تدو مثال لمجاہد دے چھتے دے کمدنو غانیمت سر را واپس شی نو مراکز النور دو نور مراکز اغا آباد کی ظاہران و باطنان ظاهری هم چه کمدنو آباد تی او باطنی هم چه کمدنو اوم آباد تی باطنی هم آباد تی بالغدو والا سال دانه چه ظاهری آبادی لکه نبی علیه صلاة و السلام فرمائی لیو مساجد و مامرتن وی خراب من الهدا مساجد و مامرت جمعتن بی آبادی وی خراب من الهدا او د هدایت نه بشړي. قران به بکی نه توحید به بکی نه قران بني او توحید به کمدنو نه. نو قران او توحید هغه به جمعات کې بیان کا دانه چې باندې کا دا د جمعات باطنی آبادی و. نو په دې آیات کې د نور الهی د پاره مراکز جوړ کړي او هغه کې بیا د نور الهی خدمات وکړي. دا نه چې مراکز جوړ کړي او بیا به د قران بیان او د قران درس نیوي او دا هغه دیوالونه او قران په درس کې تړکیږي. وای او سر فی اسمو او یا دګړی شي بری کې نوم داغ پاکی وی اغلا را پدی جماعتنو کی بلغدوی والا سال بگاو سبا رجال اللہ تلیهم او سات حاملینو دو نور خدمت کون کی دو نور داغی او صاف آغا دے کمدنو ذکر کئی رجال اللہ تلیهم یوی دے کمدنو راوڑو چه رجالن دا دې کمزونو درې جالو کار دی. مسئله توحید او قرآن خدمت دا درې جالو کار دی. درې جالو کار دی. سفیان رحم الله تعالی فرمایلی سفیان رحم الله تعالی وی علم القرآن ذکر لا يحب الا ذکور من الرجال علم القرآن ذکر لا يحب الا ذکور من الرجال. نو قرآن کریم علم نار دے آده نا ده نران و خوخی دا ده کندنو ده نران و خوخی. نو رجال دلتوم وی احزاب کی وی من المؤمنین رجال صدقو ما عهد اللہ من المؤمنین رجال صدقو. نو رجولیت دے کمدنو ضروریو رجال اللہ تلیم او در رجال و تعریف عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کڑو کتاب الخراج کی امام یوسف رحم اللہ تعالیٰ ناغو قول ذکر کڑو ہے چه رجال دے کمدنو سوک کی وی لا یقیم امر اللہ الا رجلن لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع في المطامع لا يقيم امر الله الا رجل لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع في المطامع. دا الله دې خدمت چې کوي اقامت د امر الله چې کوي دا رجال کوي رجال به کوي او سوکی رجال لا يضارع ولا يصانع ولا يتبع في المطامع. یو هغه کې بدا صفت دي چې هغه به د غیر سره مشابهت نه کوي د غیر سره مشابهت نه کوي لا يضارع. دویم لا يصانع ظاهري بناوټونه په کې نه وي چته چې ګندنه د خریډو زماري او نور به حقیقت د سشي نوي تس بناولت وی تس ګندنه صرف ظاهري شو مېن کوي او نور به کیس نوي نور چې ګندنه به کیس نوي روان ډول کوي بس ولا يتبعوا في المطامع. او بل دادا چه دکی بچه کمدنو تاما نمی لا یتبعو فی المطامع دی بچه کمدنو دو دنیا دو سیزونو او دو دنیا دو خواهشاتو داغی تاما پکی نمی. بیاوی لا یقیم امر اللہ الا رجلن دا اللہ رضیل خدمت چی کئی حسوک بے کئی وی اللہ رجلن نرو بہادر چی لا ینتقسو غربو چه ده ده علم بوکا با کمی گی نا علم بوکا با کمی گی نا ده علم بوکا با نکمی گی آفیزم ولا یکزمو فی الحق اسبو دا اللہ دا دن مقابلہ کے با دیر ڈالباز نوی دیر ڈالباز نوی بلکہ دیر دا اللہ دا دن ناغی پاسدار وی ناغی بار مقابلہ کے که کام رازی دل رازی پاسی رازی دیر آغار سپریدی و دیر دا اللہ تعالی دا دن داغی وجه کمننو طلبگاری داغی خدمت پرے کئی نو رجولیت ضروری ہو امام شارانی کتاب دے لواقع الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ بلوگا بانے نم گران نے خوص کو گزارے کیجئے لواقع الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ بدی کی ذکر کری دی دا عربائی کم دیو بیروتیم نے مکیسا لگا گرانا کابل گرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی بدا کتاب راوڑو فاغذر چکم کتابو لکا آغدہ سے ہو چه ما شاء الله چه داسه بده پان آرولا نو ماته دا بابا دا پانی چه کم اخبلا نمیوانا تی ختم شو بلکل سمزو او باغا وقت که نوی نمیلاوی دو او چاپ شوی دی بده که صفحه 116 کی ما سره چه کم چاپ دی نور چه کم دنو بیازان لگورا نادده چه کم دنو باسونه کی باسونه دا اللہ رب دا اخلاقو دا غی بارہ کی تے کمدنو باس کی نوائی رجال اللہ تلہیہم تجارت وی فوصفہم بالرجولیت وی زیت رجال ولی ویلی رجال لا تلهیم تجارت قرآنی تعریف رستداره کئی چه رجال چاہتا ہوئی چه کاروبارون ہے دا اللہ دا دین نا غافلہ کئی او دا آخرت نا یعنی دنیاوی ضروریات دا اللہ دا دین نا او دا آخرت نا غافلہ کئی دا رجل دا دے بس رجل دا دے دا قرآنی تعریف کرده نو دے ہوئی وی فوصفهم بالرجولیہ لأجل اکلهم من کسبهم وی دیخ پل خوری و اقراضهم من فوازل کسبهم کل محتاج او بل ادادا چه دیج کمدنو محتاجو لقرضم ورکی بیاوی و مفهومه وی مفهوم مخالف دیداده چه انما اللہ کسب له والناس ينفقون عليه فهو من جنس النساء چه ملا کسب له چه چا کسب دوی او د خلق و تلاس نیولوی والناس ينفقون عليه خلق پی خرچی کئی فهو من جنس النساء وی دا دا خضو دا قبیلی نده وی تا بوای چی گیره دا وَإِنْ كَانَ لَهُ لِحْيَةٌ كَبِيرَةٌ وَصُبْحَةٌ وَسَجَادَةٌ وَعُزْبَةٌ وَمُرَقَّعَةٌ اگر کده دغه ټګیره وي تسبیح او سره دي لوی جا نماز دې غدایې دا او دانګ لوی شاملای دا او د ختم چلیږي وشفاعات عند الحكام او افسران سفارشم منی وغير ذالک هو ليس له في الرجوليه نصيب د دفر رجولیت کې سره ایصوم ورجولیت کی ایسا نشتا نو دا قرآن کریم ذکر کری دی چه دے مخلوق تزان نمحتاج اکی او دا اللہ رب العزت دا دین نا دا کاروبار وغیرہ دا وجنا دا الله رب العزت د دین نه غافل کیږي دا غین نه غافل کیږي رجال دا سنارین لا تلیم شنه غافل کی دی لرا کاروبار او نه سودا یا الله نه یو دا دی چې دشته نه کنه باز ناصر دین الله دی ناصر د نور الهی دی دا الله تعالی د دین نصرت کوي عباس نبی علیہ السلام فرمایلو جو اله رزقی تحت ظل رمحی بوستو بلا سات ولا مباز بزر دلب الله ور کوي د مخلوق دی احتیاجانه بغیر برضا الله ضرورت پورا کوي خدا کاروبارونه شتن غافل وې سکی هي سندارې مغمه هي سندارې دستار ندارې مغمه پیش ندارې پیش نلارم او دیز غم را سروم نشته وی دستار ندارې مغمه پیش ندارې پکې نلارم نتاسو کم شیخ سادی وی ملنگ تا بادشاہ وی چه بادشاہ جولای کا نا ملنگ جولای کا چه دل ضرورت در کم وی جولای کا چه دل در کم بیاغو ورطوی دی جامن روبار کاروبار بساوی کاروبار نمونز نرو جان نحج نزک نرمزان پی جنی ندکم نرو قرآن پی جنی ند اللہ دین پی جنی ند اللہ دین خدمت پی جنی دارو رجل نر بغیرد آتشو کاروبارو نو بسیده دنیا برای دنیا دبزدو نرجال اللہ تلیم نغافل کئی دیلرم تجارتن سودا کاروبار ولا بیون او ناغسل خرسول هم ذکر اللہ ده توحید دا اللہ نا او ده قرآن دا اللہ نا او ده حکمون دا اللہ نا ناغین چه کمدنو بالکل نغافل کیجی و اقام صلاتی او ده ادرولو ده منزنا او ده ورکولو ده زکاتنا خاص کر دا خاص افراد راولد و اقام صلاتی و اتائی زکا یخافون یوما یریگ دا آخرت دینا تتقلب فی القلوب والابصار تتقلب فی القلوب چا تتقلب فی القلوب والابصار چه پریشان بوئی پدی کی زرنا اصطر کی ہر صحبه کی پریشانی تتقلب فی القلوب والابصار دیانزی اوم اللہ داج بدلور کی اللہ تعالی دی لرا تخیست و آغی شکڑی دی و عزید اوم من فضل دی او زیاد پکی اللہ دیل را دی فضل فلنا دیدار الہی یا اذن شفاعت واللہ ارزق من شاو اللہ روزی ورکی آشا دی چیرا دیو کی پریمانا پی غیر حساب پریمانا واللہ دینا کفر و آمالوں کا سراب اس محرومین دو نور ذکر کئی محرومین دو نور آغا خلق شاگئی چه کمدنو دو نور نا محروم اشو دا غی مثال نه ذکر کړي اصحاب الظلمات اصحاب الظلمات اصحاب الظلمات او محرومین د نور چې هغه د نور الهی نه محروم شو دا الله رب العزت را لګل شوی نور هغه نه مني اغه نمانی اغه په عمل کې نه راولي زاغې مثالونه ذکر کړي مثالونه دوا ذکر کړي زګر مشرک اعمال دوا قسمو یو قسم اعمالو چې هغه ظاهر کې خپل ښکارېدل ظاهر کی خول اختیار دل ظاهر کی تاکہ خیراتو نا کول شو بریانہ ور کول شو روجمات ور کول شو تا مشرک اعمال لی او منس کول شو ظاهر کی خول اختیار ظاهر کی خول اختیار دویم قسم اعمال لی شاغت کمدنو بادرنگ دی او لگ بادرنگانا دیر بادرنگ دی دمرا بادرنگ دی پینڈای شیخ صف رحمه اللہ تعالی آغاز ذکر کردی دی چه داس بادرنگ آمال دی کہ نو کے کلم پہلانے سے کلم شرماتا ہے چه دا کلم پسو کئی لکی نو کلم پہ شرمی گی کلم شرمی گی چه دا پا معاملی کا نو دا مشرکان و زن دا سے عمال لی چه آج کمدنو ظاہر کم بیر بدرنگ گئی لگا زیارتونو کی چکلے چلاول یا نور گاندہ عمالی دی چرسونا او بانگو و زیارتونو کی سکل پوڑرو شرابونا او میں شرابی میں شرابی او دوپڑای لدرز ور کی دوپڑای لدرز ور کیوی دو بانگو بوٹی او کمار دیکھنما داوی چه کمدنو وی دو داغا نشا داوی دو ملنگانو داوی دو ملنگانو نشا نو دا چیزونا نو دا آغی مثال ولا ذکر کئی دا دو مثالو نیزا کراوڑا یا فرق دا دی چیو مثال دا مقتدا دی چی کم دا کفر لیدران دی دا ظلمت لیدران نو دا آغی مثال ها لیدر محنت کی خوارائی کی و شرکی قانون باندی او د نور الهی نه خلاف د نور الهی نه خلاف مهنتونه کوي دا خیال لای کومه ډیر غټ کار وو او پکې نه شته وشته سنشته او راځي مثال د جاهل کارکونانو دی د تابعینو د جاهل تابعینو درېم فرق ادا دی چه اول مثال نا آغا ده چه آغا ده سر نور الهی منی نا منی نا ده سر آغا ده آغی مقابله کی غلط قوانین راغستی دی دیموکراسی راغستی دا سی والله دا سی زنه راغستی دی آو دویم قسم آغا ده دویم مثال چمانیه خو عمل پی نکی چمانیه خو عمل پی نکی بل فرق داره اولانه دا آغا چا مثال لی چا آغا چه کمدنو آخرت منی و تیاره والا نکی آوزویم چه ده سر آخرت نمانی چه ده سر آخرت نمانی و دا ده کمدنو مثالونو والدو ذکر کئی والذین کفروا اعمالو لکه یو سڑی وی او سخت گوی سخت گوی او ده سروشو کو تو گوری یو میدان وی سریشی گوی بلکل اغی وانی چنور لگی ده غرمی پا ٹیم کی آغا دا سی خکاری دا سی خکاری دا سی خکاری لکا پڑک کوئی نو سڑے وی کاغ دے اوگدی دا تک سڑے ور پسی سی وی روان می چی آپ زینو اپڑک نور آپا لشی نو دے بیازی نو دے چی سم رزینو دے تند سکی سیوا کی گی او پلک لری کی گی چه آخیری پلک زیت او رسی آل تاکی اوبنوی سریشی گی گی اس چینوی اوبوی اوبنوی سریشی گی بس دا غزیم دے بعد آلوی او راپریوزی راپریوزی بعد آلا تتن دی دلاسس شی اس چیو تا ملاو میشی اوبن اوبنی دکا مثال دا غچا دې چې چانور الهي پرې خو توحید پرې خو تعالی قانون پرې خو او دې لګیا دې ځان سره کی کله دې کمندنو مسافرخانه جوړ کی کله دې کمندنو روزي مات خلق لور کی کله یو سو کله بل سو خو عقیده غلطه ده عقیده برباده ده ار دې غمان دې چې ما دې کمندنو چر دړ نه کمال کړی دي او چې څنګه مرشي هیڅ شی وونه ویني زکا عمل چې یو جهان نه بل جهان ته سکیږي بدليږي داغې لپاره صحیح عقیده او ضروری ده او اخلاص اور دا عقیده شته نه هغه هغه جهان ته بدل شوی نه ده بس عدل ته پاتې شو ال دې شی مثلا ته الله اومندو او دلو د خپل کو سزا شي او الذين كفروا آکسان چې کفر کړه ده اعمالهم عملونه دې په شان سری شګی دي شګوګل بقیات وصاب میدان یا سب زمان ما چې ګمان کې په دیوان ته کې دو بو حتا تر دې پورې راجا او چې راشي دغه سرو شګو خاطا فلم یجدو شیا ونمو من دے دیلارا یو مفید سیز شے انس سیز مفید فائدہ من سیز و تمیلاو نشی فوجد اللہ اندو اومی اللہ تعالیٰ دکت خواکی مطلب نیٹے برابر شی یا انتقال لے ممثل جانب تا خوفا و حساب ہو پرور کی اللہ تعالیٰ دلر حساب یہ واللہ سریول حساب او اللہ تعالیٰ رے سکنٹول حساب زر بزری صاحب کو ان کے دو مثال ذکر گئی او کا ظلمات فی بحر لجین او کا ظلمات یا مثال پشاند تیارو دے یو دا یو او کا ظلمات یا مثال پشاند تیارو دے فی بحر لجین یو دریاب بھی جوار دریاب بھی جو کمدنو جوار بیاد آگی دا پاس چپاوی دا چپی دا پاس بل چپاوی او دا آگی دا پاس وریز بھی دا آگی دا پاس وریز بھی سوی وریز آگا تیہ در تیہ گٹاٹو اندیرے دیو بل دا پاس چیری دیو بل یعنی دریابم جو ورسو بیاو چپا دا چپی دا پاسا بل چپا نیو دا مشرک سینہ دا آگی کی جاہل لے جاہل نیو دا جاہل تیار جویم چه کم دنو چپا دا نو آگا دا دل زد او دا عینات تیار زد او دا عینات تیار درین چه کم دنو دا غلط رسم غلط ماحول دا غلط و ملگر و تیارو دا غلط و ملگر و تیارو ماحول نو دا تیاری پی راجم شوی ظلماتون بازو آفو کا نیو چه کم دنو دا طول تیاری دا غی تیارو که چه کم عملو شی ناغب دلیدو قابل وی ار سر دلیدو قابل دینا نیو ظلمت الجهل دویم ظلمت الكفر دریم ظلمت النفس او سلورم ظلمت اتباع الهوا و دا طول شو شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی آغا فرمائی چی نور الہی فطرت الہی دا اللہ رب العزت د فطرت او نور دا رکاوټونه درې دي غټ مون ویلوم یو حجاب الطبع دویم حجاب رسم درېم ته کمندنو حجاب دې حجاب د سوء معرفت دا درې غټ دیوالونه دي ربانده فطرت تا او نور الهی تا دادری رکاوٹو یو تبا دا خواهشات خواهشات دویم چه ده نو غلط ماحول برادری غلط ماحول او درین حجاب سوی معرفت علمی کمزوری دا فی بار اللجی دا حجاب صبع شوا دا موج من فوقه موج دا دوارا دا غلط ماحول برادری شوا حجاب رسم او دا من فوقه صحاب دا سوی معرفت شو سوی معرفت او که ظلمات فی بارن یا مثال پشان تیارو دے شبه دریاب دونگی کیوی جوار کے یا شاو چی فٹکنی دریاب لارا چپا پاس دینا بلا چپا او پاس دینا وریاز ظلمات بازو آفا او قباز تیاری زنن دے پاس در زنو یو بل پاس تیاری دی اذا اخرج يده دمرا تیاری چه کل راو باسی ده لاسفل لم یک کادیارا نزدین دا چوین ده دیلارام چه ده دیلار اوینی دا چه ده لاس خاص کو لاس زکا لاس داس ده چه ده ده رانیزده که سمرانو رانیزده کوله چه نورا نامونو رانیزده کولو که دیر گران دی خبا با تستر که خوال رانی زان با بیمڑ کی او لاس کدین دیرانی زی کولو تڑیر سدے آسان دی نو مطلب دیخ پل زان نشی لی دی دوم را تیاری شوی چه زان تینا حیر شو نو خپل فطرت تیسا شو اغا انسانیت تینا ختم شو بس اس انسانیت لار چه زان اخرا جا دو چه کل راو باسی لاس پل نو ندنی زی چیوی دیر را یعنی لیدلو تا نزدین دینو لیدل خودار کنار فاما اللہ می اجال اللہ ولو نورا حواسوک چونو کردی اللہ دلار رنا چرنا ولور نکی فاما لو من نور زکا دزان چه کمدنو ظالم و جاہل کو خپل مور پیو لگی حواسوک چونو کردی اللہ دلار رنا فاما لو من نور نشت دلار رنا ورکو انکے او نشت دلار سرنا علم تران اللہ دلائل اقلی اراؤڑا چھدے اولی تدی نور نے انکار کی دا نور الہی دا جکمدن اولی پریک دی راشی کتاسو لے دلائلو کی سوچو کی کتاسو فقفلا دا توحید الہی قبول کی اللہ تعالی خدا